لالی با احساس گرمای آفتاب روی صورتش بیدار می شود. لباسهایش کمی خشک شدند و می تواند صدای جریان رودخانه را بشنود. شبانه از میان درختانی که او را در خود گرفتند سینه‌خیز می رود و به خاکریز یک جاده می رسد. سربازان روس روی جاده راه می روند. لالی چند لحظه از ترس شلیک گلوله فقط تماشایشان می کند. اما سربازان آسوده اند. او تصمیم می گیرد نقشه‌اش برای رسیدن به خانه را سرعت بخشد. دستهایش را به علامت تسلیم بالا می برد و به جاده گام می گذارد. گروهی از سربازان از دیدنش جا می خورند. آنها فوراً سلاح‌هایشان را به سمت او نشانه می روند. من اهل اسلواکی هستم. 3 سال تو اردوگاه اسرا بودم. سربازان به هم نگاه می کنند. یکی از آنها می گوید گم شو و یکی دیگر هنگام عبور لالی را هل می دهد و به رژهشان ادامه می دهند. لالی چند دقیقه می ایستد و سربازان بیشتری را که بی توجه به او رد می شوند تماشا می کند. با پذیرش بی تفاوتی آنان به راهش ادامه می دهد و گهگاه کسی نیم نگاهی به او می اندازد. تصمیم می گیرد در جهت مخالف آنان حرکت کند. با این استدلال که احتمالاً روس‌ها به رویارویی با آلمان‌ها می روند، پس دور شدن از آن مسیر منطقی به نظر می رسد. عاقبت جیپی کنارش متوقف می شود. افسری که عقب نشسته است براندازش می کند. ای، تو دیگه کی هستی؟ من اهل اسلواکی هم. 3 سال تو آشویتز اسیر بودم. آستینش را بالا می زند تا شمارش را نشان دهد. چیزی درباره‌اش نشنیدم. لالی آب دهانش را قورت می دهد. ناشناخته ماندن چنان جای وحشتناکی برایش غیر قابل تصور است. تو لهستانه. فقط همین را می تونم بگم. روسی را عالی حرف می زنی. زبون دیگه هم بلدی؟ چک، آلمانی، فرانسه، مجارستانی و لهستانی. افسر با دقت بیشتری نگاهش می کند. و فکر می کنی داری کجا می ری؟ خونه. به اسلواکی برمی گردم. نه، بر نمی گردی. یه کار برات دارم. سوار شو. لالی می خواهد فرار کند اما شانسی ندارد. پس سوار می شود. افسر به راننده دستور می دهد. دور بزن. برگرد قرارگاه. جیپ از روی گودال‌ها و دستاندازها می پرد و مسیر آمده را بر می گردد. چند کیلومتر جلوتر از میان روستای کوچک عبور می کنند و از جاده خاکی به سوی ویلای ییلاقی می پیچند که بالای تپه‌ای واقع شده است و به دره زیبا دید دارد. وارد مسیر دایره‌ای بزرگی می شوند که چند اتومبیل به ظاهر گران قیمت آنجا پارک شدند. 2 نگهبان در هر طرف در ورودی با ابهت ایستادند. جیپ ترمز می کند و راننده پیاده می شود و در را برای افسر باز می کند. افسر می گوید با من بیا. لالی پشت سر او سراسیمه وارد سرسرای کلبه می شود. از دیدن زرق و برق ثروت پیش رویش شوکه می شود. پله بسیار بزرگ، آثار هنری، نقاشی ها و قالیچه های روی هر دیوار، مبلمان با کیفیتی که لالی به عمرش ندیده است. او به دنیای گام گذاشته که ورای تصوراتش است. پس از آنچه از سر گذرانده، دیدن این یکی تا حدودی رنجاور است. افسر به سمت اتاقی خارج از سرسرای اصلی می رود. او به لالی هم اشاره می کند که دنبالش برود. آنها وارد اتاقی می شوند که با سلیقه مبله شده است. یک میز تحریر ماهاگونی بر اتاق سیطره دارد که کسی پشت آن نشسته است. از یونیفرم و درجات روی آن لالی می فهمد که در حضور یک مقام رسمی بسیار عالی رتبه شوروی است. آنها که وارد می شوند، مرد سرش را بالا می آورد. ایشون کی باشن؟ ادعا می کنه 3 سال اسیر نازیا بوده. حدس می زنم یهودی باشه. اما مسئله مهمی نیست. مهم اینه که هم روسی حرف می زنه هم آلمانی. واه. فکر کردم به دردمون می خوره قربان. می دونید؟ برای حرف زدن با محلی ها. مقام ارشد تکیه می دهد. به نظر می رسد به موضوع فکر می کند. پس به کار مشغولش کن. کسی رو برای نگهبانی ازش پیدا کن و اگه سعی کرد فرار کنه به شلیک کنید. وقتی لالی و افسر بیرون می روند، مقام ارشد اضافه می کند. و کاری کن، هموم کنه و لباسای بهتری بهش بده. اطاعت قربان، گمونم حسابی به دردمون بخوره. لالی در پی افسر روان می شود. نمی دونم ازم چی می خوان، اما اگه به معنی حمام و لباسای تمیزه، از سرسرا عبور می کنند و از پله ها به طبقه اول می روند. لالی متوجه می شود که ساختمان دو طبقه دیگر هم دارد. وارد اتاقی می شوند و روس به سوی کمدی می رود و بازش می کند. لباس های زنانه. بدون کلمه ی حرف از اتاق بیرون می رود و وارد اتاق خواب دیگری می شود. این بار لباس های مردانه. افسر اشاره می کند. خودتو تمیز کن. یه کمی دیگه من بر می گردم. در را پشت سرش می بندد. لالی به دوروبر اتاق نگاه می کند. تخت خواب بزرگی آنجاست، با روتختی زخیم و کوهی از بالش در اندازه ها و شکل های مختلف، با یک دراور چند کشویی که به نظر لالی از چوب آبنوس است. میزی کوچک با آباجور تیفانی و یک صندلی راحتی با روکش گلدوزی شده فاخر. آه، چقدر دلش میخواست گیتا آنجا می بود. آن فکر را سرکوب می کند. نمی توانست به دختر فکر کند. حالا نه. دستش را روی کت و شلوارها و پیراهنهای توی کمد می کشد. برخی معمولی و برخی رسمی، همه آنها گذشته را برای لالی زنده می کنند. کت و شلواری انتخاب می کند و مقابل آینه جلوی بدنش می گیرد. آن را ستایش می کند. تقریبا اندازه است. آن را روی تخت می اندازد. کمی بعد پیراهنی به آن اضافه می شود. از درون کشوی لباس زیرهای نرم، جورابهای نو و کمربند چرمی قهوه‌ای نرمی انتخاب می کند. در کمدی دیگر یک جفت کفش واکس خورده پیدا می کند. کاملا برازنده کت و شلوار. پای برهنش را درون آن فرو می برد. کاملا اندازه است. دری او را به حمام هدایت می کند. لوازم طلایی رنگ در زمینه کاشی های سفید دیوارها و کف می درخشند. پنجره بزرگی با شیشه های رنگی نور زرد رنگ و سبز تیره ای را به داخل باز می تاباند. او وارد حمام می شود و مدتی طولانی بی حرکت می ایستد و از آنچه در انتظار اوست لذت می برد. سپس وان را پر می کند و درون آن فرو می رود و تا زمان سرد شدن آب از آن لذت می برد. دوباره کمی آب گرم وان اضافه می کند. برای تمام کردن اولین حمامش پس از 3 سال عجله ندارد. عاقبت از وان خارج می شود و خودش را با حوله نرمی که کنار چند حوله دیگر آویزان است خشک می کند. به اتاق خواب بر می گردد و با طمأنینه لباس می پوشد. نرمی لباس کتان و جوراب‌های پشمی را با همه وجود حس می کند. هیچ چیز بدنش را نمی خراشد، نمی سوزاند یا از بدن آب رفتش آویزان نمی ماند. آشکارا صاحب این لباس ها آدم لاغری بوده است. لحظاتی روی تخت می نشیند. منتظر است کسی برای بردنش برگردد. سپس تصمیم می گیرد اتاق را بیشتر کشف کند. پرده های بزرگ را کنار می زند و پنجره های فرانسوی را می بیند که به بالکن باز می شوند. درهای پرنقش گلوبوته را باز می کند و به بیرون گام می گذارد. خدایا، من کجام؟ باغی زیبا و یک دست پیش روی اوست. چمن تا درون یک جنگل پیش رفته. دید بسیار خوبی به جاده دایره‌ای دارد و چند اتومبیل می‌بیند که توقف و مسئولان روس بیشتری را تخلیه می‌کنند. صدای باز شدن در اتاقش را می‌شنود و برمی‌گردد و افسر مسئول خودش را همراه سربازی با درجه پایین‌تر می‌بیند. لالی روی بالکن می‌ماند. دو مرد به او می پیوندند و بیرون را تماشا می کنند. سرپرست لالی می گوید خیلی زیباست. مگه نه؟ خوب به خودتون می رسین. جای خوبی پیدا کردین. آره همینطوره. این قرارگاه کمی راحت تر از اونه که تو جبهه داشتیم. میخوای به من بگی قراره چی کار کنم؟ این فردریشه. قراره محافظت باشه. اگه بخوای فرار کنی بهت شلیک میکنه. لالی به مرد نگاه میکند. مایچه های بازوانش به آستین های پیراهنش فشار میآورند و دکمه های روی قفسه سینهش آماده از جا جهیدنند. لبهای باریکش نه لبخندی میزنند نه عبوسند. لالی برایش سر تکان میدهد اما واکنشی نمیگیرد. اون نه تنها از تو مراقبت میکنه بلکه هر روز میبردت به روستا تا برامون خرید کنی. میفهمی؟ قراره چی بخرم؟ خب شراب که نمیخوایم، تو زیر زمین پره. غذا رو هم آشپزها میخرن. اونا میدونن چی میخوان. خب پس سرگرمی. حالت چهره لالی خونساست. تو هر روز صبح میری روستا تا خانمهای جوون زیبا رو که دلشون میخواد شب رو با ما بگذرونن پیدا کنی. فهمیدی؟ قرار دلال محبتتون باشم؟ کاملا متوجه شدی. خب چطوری باید قانعشون کنم؟ بهشون بگم شما مردای خوش قیافه‌ای هستین که رفتار خوبی با اونا خواهید داشت؟ ما یه چیزایی بهت میدیم تا اقواشون کنی. چه چیزایی؟ با من بیا. سه مرد به طبقه همکف و به داخل اتاق مجلل دیگری میروند، جایی که یک مأمور در یک گاف صندوق بزرگ کار شده توی دیوار را باز میکند. افسر وارد گنجه میشود و دو جعبه فلزی بیرون میآورد و روی میز قرار میدهد. درون یکی پول نقد است و در دیگری جواهرات. لالی جعبه های مشابه زیادی را در قفسه های گنجه میبیند. هر صبح فردریش تو رو به اینجا میاره و تو برای دخترها پول و جواهرات برمیداری. ما هر شب به 10 نفر نیاز داریم. فقط دستمزد نشون بده و اگه لازم بود کمی پیش بپرداز. بهشون بگو به ویلا که برسن بقیهش رو دریافت میکنن. و صبح فردا صحیح و سالم به خونه هاشون برگردونده میشن. لالی میخواهد به جواهرات دست بزند که در جعبه فوراً بسته میشود. میپرسد قبلاً باهاشون قیمتی طی کردین؟ اینا به تو میسپارم. فقط بهترین معامله رو که میتونی انجام بده. متوجهی؟ لالی پاسخ درست را میداند. حتما. با قیمت سوسیس گوشت مرغوب میخوای. با فردریش برو، اون همه جا رو نشونت میده. میتونی غذا تو توی آشپزخونه یا توی اتاقت بخوری. به آشپزها اطلاع بده. فردریش لالی را به آشپزخانه میبرد و به دو آشپز معرفی میکند. او به آنها میگوید که ترجیح میدهد غذایش را در اتاقش بخورد. فردریش به لالی میگوید که نباید از طبقه اول بالاتر برود. حتی در آنجا هم حق ندارد بجز اتاق خودش وارد اتاق دیگری بشود. او پیام را به روشنی دریافت میکند. چند ساعت بعد غذای شامل گوشت گوسفند آغشته به سوسی غلیظ برای او برده می شود. هویج ها پخته و آغشته به کره اند. بشقاب با نمک، فلفل و جعفری تازه تزئین شده است. قبلا فکر کرده بود که ممکن است توانایی خوردن غذاهای پر ادویه را از دست داده باشد. اما این گونه نبود. آنچه البته از دست داده، توانایی لذت بردن از غذای پیش رویش است. چگونه می تواند از آن لذت ببرد وقتی گیتا آنجا نیست تا در آن سهیم باشد؟ وقتی نمی داند او اصلا غذایی برای خوردن دارد یا نه؟ وقتی نمی داند... اما این افکار را سرکوب می کند. حالا اینجاست و باید قبل از پیدا کردن دختر کاری را که مجبور به آن است انجام دهد. فقط نصف غذا را می خورد. همیشه مقداری را نگه می دارد. طی 3 سال گذشته این گونه زندگی کرده است. همراه غذا بیشتر بطری شراب را می نوشد. قبل از اینکه روی تخت خواب بیفتد و به خوابی عمیق فرو رود، کمی تقلا می کند تا لباسهایش را درآورد. صبح روز بعد با صدای سینی صبحانه که روی میز قرار می گیرد از خواب بیدار می شود. به یاد نمی آورد که آیا در اتاقش را قفل کرده بود یا نه. شاید آشپز کلید داشته باشد. سینی خالی شام و بطری برده می شود. حرفی رد و بدل نمی شود. پس از صبحانه سری دوش می گیرد و در حال پوشیدن کفش هاست که فردریش وارد اتاقش می شود. آماده ای؟ لالی با تکان سر تایید می کند. بریم. اولین توقف بررسی گنج است. هنگام انتخاب مقداری پول نقد که شمرده شده و در دفتری ثبت می شود و ترکیبی از چند تکه کوچک جواهر و چند سنگ قیمتی که آنها هم ثبت می شوند، فردریش و مأمور دیگری او را کاملا زیر نظر می گیرند. او به هر دو می گوید یه مقدار بیشتر می برم چون اولین بارم و نمی دونم قیمت چقدره. باشه؟ آنها بی تفاوت شانه بالا می اندازند. خزانه دار می گوید فقط حواست باشه هر چی رو پرداخت نمی کنی برگردونیا. پس از گذاشتن اسکناس ها در یک جیب و جواهرات در جیب دیگر، لالی در پی فردریش به گاراژ بزرگ ویلا می رود. فردریش جیپی را احضار می کند و هر دو چند کیلومتر به داخل روستایی که لالی روز گذشته از میانان گذشته بود می رانند. واقعا دیروز بود؟ چطور اینقدر سریع فرق کردم؟ طی مسیر فردریش به اون می گوید که غروب کامیون کوچکی را برای بردن دخترها به آنجا می آورند. وسیله راحتی نیست، اما تنها وسیله است که می تواند 12 نفر را سوار کند. وقتی وارد روستا می شوند، لالی می پرسد خب، کجا با دنبال این دخترهای احتمالی بگردم؟ برای خیابون پیادت می کنم. برو داخل همه مغازه ها، بین کارکنان و مشتری ها. فرقی نداره. البته تا جایی که جوون و ترجیحاً زیبا باشن. قیمتشون رو کشف کن. دستمزد نشونشون بده. اگه پیش پرداخت خواستن فقط پول نقد بده. بهشون بگو ساعت 6 جلوی نونوایی سوارشون میکنیم. بعضیشون قبلا با ما کار کردن. خب از کجا بفهمم ازدواج کردن یا نه؟ احتمالاً متأهلا به جواب منفی میدن. حتی ممکنه چیزی به طرفت پرت کنن. پس آماده باش که جا خالی بدی. هنگام پیاده شدن لالی، سرباز میگوید من اینجا منتظر و مراقبتم. با حوصله کارتو پیش ببر. و هیچ کار احمقانه ای نکن. لالی به سوی بوتیکی در آن نزدیکی می رود. امیدوار است امروز هیچ شوهر یا دوست پسری همراه شریک زندگیش برای خرید نیامده باشد. وقتی وارد می شود، همه نگاهش می کنند. قبل از اینکه متوجه شود در اتریش است و به آلمانی حرف بزند، به روسی سلام می کند. سلام خانوما، امروز حالتون چطوره؟ زنان به هم نگاه می کنند. برخی ریز می خندند و فروشنده ای از اون می پرسد میتونم کمکتون کنم؟ دنبال چیزی برای همسرتون می گردین؟ نه دقیقا، می خوام با همه شما صحبت کنم. مشتری می پرسد روس هستی؟ نه، اهل اسلوواکی هستم. البته از طرف ارتش روسیه اینجا. یکی از مشتری ها می پرسد شما هم تو اون ویلا هستین؟ آره. یکی از فروشنده ها خیال لالی را راحت می کند و می گوید اینجا هستی که ببینیم می خواهیم تو مهمونی امشب شرکت کنیم یا نه؟ آره آره. قبلا اونجا بودی؟ بودم. اینقدر وحشت نکن. هممون می دونیم چی می خواهی. لالی به دوروبرش نگاه می کند. دو فروشنده و 4 مشتری. با احتیاط می پرسد خب؟ مشتری می گوید نشونم بده چی داری؟ لالی جیبهایش را روی پیشخان خالی می کند و دخترها دورش حلقه می زنند. چقدر گیرمون میاد؟ لالی به دختری که قبلا در ویلا بوده است نگاه می کند. آخرین بار چقدر گرفتی؟ دختر انگشتر مروارید و برلیانی را زیر بینی او تکان می دهد. اینو به اضافه 10 مارک. باشه. چطور الان بهت 5 مارک بدم؟ 5 مارک و یه تیکه جواهرم وقتی اومدی. دختر میان جواهرات می گردد و دستبند مرواریدی انتخاب می کند. من اینو بر می دارم. لالی آرام آن را از دست دختر می گیرد. حالا نه. ساعت 6 جلوی نونوایی باش. حله؟ حله. لالی 5 مارک به او می دهد و دختر آن را توی سینهش فرو می برد. دختران باقی مانده هم با دقت جواهرات را بررسی می کنند و آنچه را می خواهند انتخاب می کنند. لالی به هر کدام 5 مارک می دهد. هیچ کس چانه نمی زند. مرسی خانم. قبل از اینکه برم می تونید بهم بگین کجا می تونم زیبا رویانی مثل شما پیدا کنم؟ یکی از آنان پیشنهاد میدهد میتونی شانستو توی کافه چند تا مغازه پایینتر یا توی کتابخونه امتحان کنی. یکی از زنان با خنده ریزی میگوید مراقب مادر بزرگای توی کافه باش. لالی میپرسد منظورت از مادر بزرگا چیه؟ میدونی که زنای پیر بعضی از اونا بیشتر از 30 سالشونه. لالی لبخند میزند. داوطلب اولیه میگوید ببین میتونی جلوی هر زنی رو که توی خیابون میبینی بگیری. همه ای ما میدونیم شما چی میخواین و خیلی از ما به غذا و نوشیدنی خوب احتیاج داریم، حتی اگه مجبور باشیم با اون خوکای زشت روسی بخوابیم. مردی اینجا نمونده که بهمون کمک کنه. کاری که مجبوریم انجام میدیم. لالی به آنها میگوید منم همینطور. از همتون ممنونم. امشب مشتاق دیدارتونم. از فروشگاه بیرون میرود. به دیواری تکیه میدهد و نفس عمیقی میکشد. یک مغازه و نصف دخترهایی را که نیاز دارد پیدا کرده است. به آن سوی خیابان نگاه میکند. فردریش به او نگاه میکند. لالی انگشت شستش را به علامت موفقیت به او نشان میدهد. حالا کافه کجاست؟ در راه رسیدن به آنجا لالی 3 زن را نگه میدارد که 2 نفرشان با رفتن به مهمانی موافقت میکنند. در کافه 3 نفر دیگر پیدا میکند. فکر میکند آنها در اوائل 30 سالگیشان هستند. اما هنوز زنانی زیبا به شمار میروند که هر کسی میخواهد با آنان دیده شود. آن غروب لالی و فردریش همه زنان را که طبق دستور جلوی نانوایی ایستادند سوار میکنند. همه لباسهای شیک پوشیدند و آرایش کردند. معامله جواهرات و پول نقد با حداقل نظارت از طرف فردریش انجام می شود. او زنان را تماشا می کند که وارد ویلا می شوند. آنها با قیافه های مسمم و خنده های گاه به گاه دست هم را گرفتند. فردریش کنار لالی می ایستد و می گوید هرچی موند من بر می دارم. لالی چند اسکناس و 2 تکه جواهر از جیبش در آورده و به فردریش می دهد که از معامله راضی به نظر می رسد. فردریش آنها را در جیبش می گذارد. سپس آهسته سر لالی را که دستهایش را در عمق جیبهایش فرو برده است نوازش می کند. لالی می گوید هی مراقب باش. من اونقدر با تو صمیمی نیستم. تو به کار من نمی آیی. حتما آشپزخانه از برگشتنش مطلع شده است چون غذایش کمی پس از ورود به اتاق سرو می شود. لالی غذایش را میخورد و به بالکن میرود. تکیه زده به نرده ها آمدن و رفتن اتومبیل ها را تماشا میکند. گهگاه صدای مهمانی طبقه پایین به گوشش میرسد و خوشنود است که فقط صدای خنده و گفتگو میشنود. به اتاق بر میگردد و برای رفتن به رخت خواب لباسهایش را در میآورد. با ور رفتن به پاچه های پاکتی شلوارش بریلیان های کوچکی را که در آنجا پنهان کرده بود میابد. لنگ جورابی را از کشو بیرون میآورد و آنها را در آن پنهان میکند و سپس به خواب میرود. چند ساعت بعد با صدای خنده و گفتگو که از میان درهای بالکن به گوش میرسد بیدار میشود. بیرون میرود و دختران را میبیند که برای رفتن به خانه سوار کامیونت میشوند. بیشترشان مست به نظر می رسند اما اندوهگین نیستند. به رخت خواب بر می گردد. تا چند هفته بعد لالی و فردریش روزی 2 بار به روستا می روند. آنجا او را می شناسند. حتی زنانی که هرگز به ویلا نیامده اند می دانند که او کیست و هنگام عبور به او سلام می کنند. بوتیک و کافه 2 مکان محبوب او هستند و دخترانی که می دانند لالی چه وقت به آنجا می رود در آنجا جمع می شوند. اغلب مشتریان دائمیش با بوسه روی گونه و درخواست از او برای پیوستن به مهمانی آن شب از او استقبال می کنند. دختران واقعا ناراحت به نظر می رسند که او هرگز در آن مهمانی ها شرکت نمی کند. روزی در کافه سرنا پیش خدمت آنجا بلند می گوید لالی وقتی جنگ تموم بشه با من ازدواج می کنی؟ بقیه دخترها میخندند و زنان بزرگتر نچنش میکنند. یکی از مشتریها میگوید اون عاشق تو شده لالی. اون هیچ کدوم از اون خوکای روسو نمیخواد. براش مهم نیست چقدر پول دارن. سرنا تو دختر بسیار زیبای هستی. اما باید بگم قلب من متعلق به کس دیگه ایه. سرنا با اوقات تلخی میپرسد کی؟ اسمش چیه؟ اسمش گیتاست و بهش قول دادم. من عاشق اونم. منتظرته؟ کجاست؟ نمیدونم الان کجاست. اما پیداش میکنم. از کجا میدونی اصلا زنده باشه؟ آه زنده است. تا حالا پیش اومده که با همه وجودت از چیزی مطمئن باشی؟ فکر نکنم. پس هیچ وقت عاشق نبودی. بعدن میبینم اتون دخترا. ساعت 6. دیر نکنین. خداحافظی جمعی او را به بیرون کافه بدرقه میکند. آن شب وقتی لالی یاقوت بزرگی را به غنایم جنگش اضافه میکند، دلتنگی وحشتناکی بر او غلبه میکند. مدتی طولانی روی تخت مینشیند. خاطراتش از خانه با خاطراتش از جنگ ویران میشوند. هر چیز و هر کسی که برایش مهم است، حالا فقط از میان شیشه های تیره شده با رنج و از دست دادن قابل رؤیتند. وقتی موفق می شود بر احساساتش مسلط شود، محتویات جوراب را روی تخت می ریزد و سنگ هایی را که تا یه هفته کش رفته بود می شمارد. سپس به بالکن می رود. هوا دارد گرمتر می شود و چند نفر از مهمانان به چمنزار بیرون رفتند. تعدادی لمیدند، دیگران گرگن به هوا بازی می کنند. ضربه‌ای به در اتاق او را از جا می پراند. از اولین شب توی اتاق باشد یا نه در را قفل می کند. می پرد تا در را باز کند که روی تخت متوجه سنگ ها می شود و با عجله رو تختی را روی آنها می کشد. متوجه نمی شود آخرین یاقوت روی زمین افتاده است. فردریش می پرسد چرا در را قفل می کنی؟ نمی خوام تختم و با یکی از همکارات شریک بشم. متوجه شدم چند تاشون هیچ علاقهی به دخترایی که براشون میاریم ندارن. میفهمم. تو مرد خوشقیافه هستی. میدونی؟ اگه تمایل داشتی حسابی خرجت میکردن. تمایلی ندارم. یکی از دخترها رو میخوای؟ پولشون پرداخت شده. نه ممنونم. چشم فردریش متوجه چیزی درخشنده روی فرش میشود. خم میشود و یاقوت رو بر میدارد. این چیه؟ لالی غافلگیر به سنگ نگاه میکند. لالی؟ میتونی توضیح بدی چرا این پیش توه؟ حتما تو جیب شلوارم گیر کرده بوده. واقعا؟ فکر میکنی اگه برش داشته بودم میذاشتم اونجا که تو ببینی؟ فردریش با دقت نگاهش میکند. گمون نکنم. بعد یاقوت را در جیبش فرو میکند. به گنجه برش میگردونم. لالی موضوع را عوض میکند و میپرسد خب برای چی اومدی منو ببینی؟ فردا از اینجا منتقل میشم. از حالا به بعد خودت تنهایی صبح و بعد از ظهر میری و کارتو انجام میدی. منظورت اینه که کس دیگه جای تو میاد؟ نه. تو ثابت کردی قابل اعتمادی. ژنرال خیلی تحت تأثیرت قرار گرفته. فقط به کارت ادامه بده. وقتش که برسه و همه که از اینجا برن ممکنه حتی انوامم بگیری. متاسفم که داری میری. از مصاحبت با تو توی کامیون لذت میبردم. مراقب خودت باش. اون بیرون جنگ هنوز ادامه داره. با هم دست میدهند. تنها که میشود لالی در را قفل میکند. سنگ ها را از روی تخت جمع میکند و به داخل جوراب برمیگرداند. از توی کمد بهترین کت و شلوار را انتخاب میکند و کنار میگذارد. یک پیراهن و چند لباس زیر و جوراب روی میز میگذارد و جفتی کفش زیرشان قرار میدهد. صبح روز بعد دوش میگیرد و لباسهای انتخابیش را میپوشد. از جمله 4 لباس زیر و 3 جفت جوراب را. جوراب حاوی سنگهای قیمتی را درون جیب بغل داخل کتش میگذارد. برای آخرین بار اتاق را از نظر میگذراند و به سوی گنجه جواهرات به راه میافتد. به قدر همیشه پول و جواهرات برمی‌دارد و می‌خواهد آنجا را ترک کند که خزانه‌دار جلویش را می‌گیرد. صبر کن، امروز بیشتر ببر. 2 افسر ارشد امروز عصر از مسکو می‌رسند. برای اونا بهترینا رو بخر. لالی پول و جواهر بیشتری برمی‌دارد و می‌گوید امروز ممکنه کمی دیرتر برگردم. می‌خوام یه سری هم به کتابخونه بزنم و یه کتاب قرض بگیرم. ما یه کتابخونه عالی اینجا داریم. ممنونم، اما همیشه چند تا افسر اونجانو خب من هنوز ازشون میترسم. درک میکنی؟ باشه، هر جور راحتی. لالی به گاراژ میرود و برای سرپرست که مشغول شستن اتومبیلیست سر تکان میدهد. اولیه لالی، سویچ توی جیپه. شنیدم امروز تنها میری. آره، فردریش منتقل شده. امیدوارم به جبهه نرفته باشه. مگه اینکه خیلی بدشانس باشه. راستی، من اجازه دارم امروز کمی دیرتر از معمول برگردم؟ میخوای یک کمی به خودت حال بدی، درسته؟ یه چیزی تو همین مایه ها. بعدم میبینمت. باشه، خوش بگذره. لالی خیلی عادی به داخل جیپ میپرد و بدون نگاه به پشت سر از ویلا بیرون میراند. در روستا در انتهای خیابان پارک میکند، سوئیچ را داخل اتومبیل میگذارد و پیاده به راه میافتد. دوچرخه ای را تکیه داده بیرون یک فروشگاه میبیند و خیلی عادی برش میدارد و روی آن پریده و به بیرون روستا میراند. چند کیلومتر دورتر یک گشت روسی متوقفش میکند. افسری جوانتر سینجیمش میکند. کجا میری؟ من 3 سال اسیر آلمانیا بودم. اهل اسلواکی هستم و دارم میرم خونه. روس دسته های دوچرخه را میگیرد و لالی را وامی دارد که از آن پیاده شود. لالی راه میافتد و روس لگدی به ماتحت او میکوبد. راه رفتن وسط خوبه. گم شو. لالی راه میافتد. ارزش بحث کردن ندارد. غروب میشود و او همچنان راه میرود. سوسوی چراغ‌های شهری را می‌بیند و سرعت گام‌هایش را بیشتر می‌کند. آنجا مملو از سربازان روس است که گرچه توجهی به او ندارند، اما احساس می‌کند باید زودتر از آنجا برود. در حومه شهر ایستگاه راه آهنی می‌بیند و به سوی آن می‌شتابد. شاید نیمکتی پیدا کند و بتواند چند ساعتی بخوابد. پایش که به ایستگاه می‌رسد، در آنجا قطاری می‌بیند، اما جنبنده‌ای نیست. قطار حس شومی به سراسر وجودش می نشاند، اما او ترس را سرکوب می کند و بالا و پایین می رود و داخل آن سرک می کشد. واگن‌ها برای انسان‌ها طراحی شدند. نوری در دفتر ایستگاه توجهش را جلب می کند و به سوی آن می رود. داخل آنجا مسئول ایستگاه روی صندلی مثل گهواره می جنبد و در تلاش برای مبارزه با خواب سرش به جلو می افتد. لالی از پنجره فاصله میگیرد و الکی سرفه میکند و با اعتماد به نفسی ساختگی به مرد نزدیک میشود. مسئول ایستگاه که حالا بیدار شده است به سمت پنجره میآید و آن را در حدی مناسب برای گفتگو باز میکند. کمکی ازم برمیاد؟ قطار کجا میره؟ براتیسلاوا. میتونم سوارش بشم؟ میتونی پول بلیت بدی؟ لالی جوراب را از داخل کتش در می آورد. 2 بریلیون به سوی مرد می گیرد. وقتی این کار را می کند، آستین چپش بالا می رود و شمارش نمایان می شود. رئیس ایستگاه سنگ ها را می گیرد. آخرین کوپه. اونجا هیچ کس مزاحمت نمی شه. البته تا ساعت 6 صبح راه نمی افته. لالی به ساعت درون ایستگاه نگاه می کند. 8 ساعت مانده. میتونم منتظر بمونم. چند ساعت راهه؟ حدود 1 ساعت و نیم. ممنونم. خیلی ممنونم. به سوی کوپه آخر که راه میافتد، با صدای رئیس ایستگاه که خود را به او رسانده است و غذا و یک ترموس به او میدهد، متوقف میشود. فقط 1 ساندویچه که زنم درست کرده. اما قهوه قوی و داغه. شانه های لالی پس از گرفتن غذا و قهوه فرو می افتد و نمی تواند جلوی اشکایش را بگیرد. سر بالا می کند تا به رئیس ایستگاه نگاه کند که او هم با چشمان به اشک نشسته بر می گردد و به سوی دفترش می رود. ممنونم. به سختی می تواند این کلمه را ادا کند. سپیده که می زند به مرز اسلواکی می رسند. مأموری به لالی نزدیک می شود و از او کارت شناسایی می خواهد. او آستینش را بالا میزند تا تنها مدرک شناساییش را نشان دهد. 32407 میگوید اهل اسلواکی هستم. به خونه خوش اومدی.